بیل و پیاوە شەڕخواز و فێنەرەکە سباستانیان ڕزگار کرد و ورچەکەیان دوور خستەوە. سبەستان بڕوای وابوو لامۆن پیاوێکی خراپە و منداڵان دەڕفێنێ، بەڵام کاتێک بە برینداری سباستیانی ڕزگار کرد و نێیەش ورچەکە پەلاماری بدات، ئەوا سباستیان زۆر پەشیمان بووە. ئەی کارلۆ، بەدۆزێک پشوو بدەین، چونکە من زۆر ماندووم، ئەگەر پشوێک نەدەم ناتوانم بڕۆم. ئەی داڕزێرێ وەڵا، چی نەماوە بیانگەینێ، دەی با بڕۆین، خوێریمە با. باشە. خافێر، چ هەیە؟ شوێن پێی ورت؟ دڵنیام برینداریشە. خون هەیە؟ تەماشا ئێرە بکەن، جێڕنۆکی ورز دیارە. بامەزەندەی من و بە گوێرەی بەرزی ڕنۆکەکە ئاوا دەبێ ورچەکە زۆر گەورە بێ. تکایە ئەو قسانە مەکەن، ڕنۆک زۆر گەورەیە. باسی ورچێکی زۆر گەورە دەکەین کە بریندارە و خوێنی لێبەر دەبێ، بێگومان لەم ناوەشە. ورێت؟ نانا نا سپاس، ئەمن نەسەکم خۆش دەوێت، نەورێت. دڵنیا بە ورچیش تۆی خۆش ناوێ. خافێر، کارلۆ پێ بۆە ڕەگزت بووە. کارلۆ دەڵێ پێ چۆنە بگەڕێینەوە. پێ چۆنە؟ ئەگەر پێت خۆشە تۆ بگەڕێەوە، بەڵام لەبیر نەکەی، ئەگەر لە ڕێگا ورچەکە دیت سەلامی لێ بکە. ڕاوەستن تخوا، ڕاوەستن. پێ وامزانی ڕۆیشتی. کوردچۆن دڵم دێ ئەو دواوڕێ ئازیزم لەناو دارستان بەجێ بێڵم و شتە چیان بەسەر بێ. بەڕاستی تا ئەشەد و بیللا پیاوێکی چەلەنگ و ئازای. وا دیارە زۆر نزیکن لێمانەوە، دەی خێراکە سبستیان یەک هەنگاومان ماوە بگەینە لووتکەی چییە؟ خێراکە سبستیان، ئەگەر بمان بینن ئەوا تەقەمان لێ دەکەن، دەی زوو با خۆمان بگەینە ئەو دیوی چیاکە. تەماشاکە سبستیان، ئەگەر بگەینە ئەوێ ئەوا هیچ مەترسیەکمان لەسەر نامێنێ. شاریل تاهۆ، بەڕاستی شارێکی زۆر گەورەیە. بەڵێ، گەورەترین شاری ئەم ناوچەیە. ئەبزانم کەوتینە ژێر هەڕەشەی تەقەکانی ئەوان. سەبەستیان، تۆ سەلامەتی؟ پێم بڵێ. بەڵێ. تۆ پێویستە لە چیاکە بچیە خوارێ، لەوێ لە بناری چیاکە دارێک هەیە چاوەڕێم بکە تا منیش دێم بڵێ. گەورەم ئەدی تۆ؟ خەمی منت نەبێ، هەوڵ دەدەم چیدی نتوانن بێنە پێش. تۆ بڕۆ، منیش لە دوایی دێم. باشە سێبستیان. زۆر باشە. سواسی خەمخۆری دەکەم بێڵ. بڕۆ، ئاگەر لە سەبەستیان بێ، چونکە هەندێک شتەیە نامەوێت سەبەستیانی منداڵ ببینێ. باشە، ئێستا بڕۆ دەی. ئەی بەنەفرەت بی، چی نەمابوو بە تفەنگەکەی خۆم بمکوشێت. هەی کارلۆ، ام کار زور دخانه تو بم پارزا من للاشی دیکا بوی دستم باش باشا سی پی پی تقب که ای بنا فرد بی لیم دا لیده؟ ماله، ساگه که انده غازاری دام، بلام توانیم لو بدم و بکویتا نو دوله که بابچی دلنیا بین ای راوستن، یارمتیم بدن، امن ناویرم لشوینی برزو لش خوم خم خواره گورم لامو سبستیان بو هاتی ایره پیم بله بیل هات پیگوتم زنیم شتگ روی داو بوی هاتم تو برین داری پیم بله گورم سلامتی هیچ نیا برینه که زور گورنی وابزانم داخل کانیشم زور دیشنو نتوانم برگادا بروم باشه تیب که اگر هات نه ایره مترسا چاره اگ داد ازمو سبستیان دتوانی کاریکم بو انزام بده یا دهی پیم بله بله گورم بتاوان ده توانی امزان تا بگینیا دادگای شریه تاهو بو دادگا؟ بی با دادگاو هر یه چکل لیوه دی بیده دستی امزان تا زور گرینگا توانی ما بدره جایی جیانم بی پاریزم ام سه چک داره دهانه بم کشن زان تا کش ببن پیم بله ده توانی بی بی دهی کد و فی رومه ده زور سپاس سوستیان زور سپاس ام بلینه بلینی نیوان دو پیاوه دهی برو زوری نماوه بگنه ایره دهی گله بجوانی وریایی بگرن بیگو من هل لیره زور بخرافی لچه اکو تخواره بایو ناتوانه لیره دور کهوه توا جوان لناو دارو گجو جیه اکو بگرن لوانه خوی لناو اوشار بیتوا لامون دزانم لوندری دای دست بلن که وره داره دای زو با کرو تقیل یک زو پیپی برنده پیپی برنده پیپی بەیانیت باش گەورەم. پێم بڵێن مەسەلە چییە؟ بەسەر چاو گەورم پێیان ڕاگەیاندن کە لەسەر لووتکەی ئەم چیایە دووجار جوێنە دەنگی تەقە بووە. ئەمەیە مەسەلەکە قوربان. پێناچی ڕاوچی بن و خەریکی ڕاوکردن بن. زۆر بەوردی ئەم شوێنەم بۆ دەپشکنن. ڕێگا بە خەڵکی نەناسراوە نادەن بێت ئەم ناوە. بەسەر چاو گەورم. ئەی منداڵ ڕاستە؟ بێل بەهەڵێن. با بە دویان کەوین. دەیبمدەوە ئەم جانتایی خۆمە دەیبمدەوە چوو کەشتی زۆر گرنگی تێدا. ئەو جانتایە ها؟ ئەو سەگەم لەبەوە بگرن کورە لێ نەگەڕێن بڕوە دەی کورە زووکەن های دەی بێل. دەی پێمان بڵێ کورا ئەو تەق و تۆقە چبوو لە ناوچیای ئەگەر نابرد نادەین. بەڕاستی منداڵێ چکە لە ڕەقی هەستە دەی جەنابی قازی دەیەوێت چاوی پێت کەوێ هەر ئێستا دەی بچینە دادگا. دادگا؟ دەی بڕۆ پێش بڕۆ لەسەر ئەو کورسیە بەبێ دەنگی دانیشە. زۆر چاکە دێ ئامادە بە. ئایا سوێن بەخوای گەورە و باڵادەست دەخۆی کە بێجگە لە ڕاستی هیچ شتێکی تر نەڵێی؟ دەی تەنها بڵێ سوێن دەخۆم. دەی دەی سوێن بخۆ. نا چی؟ بێدەنگ پێویست بە ترس ناکە سێبستیان. بێدەنگ بە ئەی منداڵ نازانی ئەمە کێیە؟ ئەمە لامۆن سیفاردیە قازی شاری ئیتاهۆ. چۆن بڕفێنەر بانگی دەکەی؟ قازی سێبستیان تۆم بانگ نەکردووە تا دادگاییت بکەم بەڵکو تۆ شاهیدی لەسەر قەزیەیەکی زۆر گرنگ و گەورە لێرەدا. سێبستیان ئەو سێ پیاوە دەناسی؟ بەڵێ ئەوانە بەدوای ئێمە کەوتبوون دەیانویستی مان کوژن. هەموو شتێک دەزانم هەموو شتێکم لەبیرە لەسەرتەوە بۆتانی باز دەکەم. کۆتایات کارلۆ دەی کەواتە بڕۆ سوێن بخۆ. بەڵێ زور باشه سوین دخوم سباستیان بیل زور سیرا کواتا باورت گرده بو که من دالان دفکرم ها سباستیان بم بوره جناب قاضی اما اصایی ها ویان تیگه انده بوی که من پیاوه چی خراب مو من دالانش درفینم ها بله اویان تیگه انده بوم بلان بیل هل سر تاوزانی اوان پیاو کجم بله بیل سگه که زیره که اگر لسر چیاکه بو کجرابم اوالوانه لیره یک تری مانه دادی تو ام چاکش و بیل دگره تو دی پوچی بیدنگ با لوانه خاپ خوارنه چی دی پیسته قاپ چی دی با میوانه برزه کمان بسر چاو تیگه ایشتم گورم بسر چاو اره براز گورم او سی چکداره با دانویز بود کجن چون که سروچی قاچاق سیخانم گرته بو دادگایشم کرد بلام نمتوانی شاهد پیدا بکم بایه ویستم هبیان کو بکم و بلام نمزانی خاچاق چکانیش لناو پولیس دا پیویان هی و کاریان بودکن بایه ام کارت بو خود انتم دا؟ بله اما راستیه که هرچی بلگش هبو هموی لناو ام جان تایبو که پیم گوتی بی ببودادگا سروچی دزکانی شو سه چک داری نرد بو تابم کجنو بلگکان بلاو نبنو چی رو چه چی زور خوشه؟ سبستیان براستی تو بکره چی باش حلسه جنابی پارزگر دیوه بد بینه و خلاتت بکات ها؟ خلاتم دکا؟ اماش دبیتا پرورده چی ریکو پیک با همو من دالانی التیاهو سبستیان نکره با ما بیک لشارک من دا بمینی تو باشه باشه باشه گورم گورم فوزه که هاتو دیوه بد بینه بله امرو ناتوانم سبینه به تو گوتی کاره چی گرنگم پیتی هر دبه ببینم کاره چی گرنگ؟ گورم پیم بله چی روی دوا ببوره لکاته چی ناوختاتم بلان تکر لیدکم تمشای او راپورتی بکو باوردی بیخوی نوا پیم بله اما چیه؟ کوریکا ناوی سبستیانه لگل سگه چی هارو درنده ده که ناوی بیلا ما بسته بله بیل سگه چی هارو درنده یا؟ اوها نسراوه قصه قور اما قد نا چه تاقلو هموشتیک باوردی نسراوه تنانش شو تمنی سبستیانش دلیم بیلی سگه سپیکی پیرینه یا هر دبی بیانده دستی اما جناب قاضی قط رگت نادم لما لکی من دست جیریم بکی تیگه ایشتی بوده سبستیان کاری چی ها گرنگ نبو دلین دمانه منال کو سگه چی درنده که لفرانسا و هاتونه تناو اسپانیا دست جیر بکن ها بلام اما پیوندی به تو آنیا به هر حال سبینی و رو آهان که ساز دادره اگر نتوانی به ویده بروی اوال لحوشی پشتو بلمک هیو با بلمکه دتوانی خود رزگار بکن ها بلم رو بارکه لپشت مالی امه لوی دا چه تا قد پالی چه اکانو پاشان سنوری امهره مدوره اگر دا توی خود رزگار بکی اوانا به هیچ کس بد بینه باشا سبستیان جناب قاضی هیوادارم سرکوتو بی سبستیان خدا حافظ جناب قاضی زور سپاس باش جه بگرن کوره که لگه سگه چه سپی گوره دمه هر استا دست جیری هم کن زوبن ده زوبن پیام بلین هموش تیگ آماده یا؟ بله گورم، ایمه لآماده باشی دانو هر اوان هاتن دست جیریان دکن، بله؟ ادی ریگه سر چکن؟ قربان، لسر همو ریگه سر چکن پولیس اکمان داناوا، حتی پشیلی چی نتوانه دربازی بی؟ زور چاکا، بمشوه بیال و سباستیان نتوانن هلینو خوان رزگار کن لامون، اری دزانی بیلو سباستیان زور دوا کوتن؟ راز دکی جنبی پرزگار بله مکا خواردن یه چی زورشی بودن این زور باشا گورم جنابی موگل اوانه چاودری مالی خازی دکن دلین تا است بیلو سباستیان نه تونه تدره سیرا باشا قازی دیوی چی بکا ها باشا پیم بله رو بارکا بپش مالی خازی داده روات باله قربان جوگه یکا بالام لکوتای شار لگر رو بارکا تکل دوی بله اوها دیل دو مورن اوانه لرگای رو بارکا را دکن دی خیراکن اشکنر موگاد باش نایت برچاو مسئله چیا نازانم بر حال وادیارا کار لکار ترازاو پیام بله چیا ها گورم اوتومبیلکه ایج ناکا او چیا قربان لاصل چکش ایج ناکا جنابی قاضی لامون قاضی لامون دی کاکا دی موزیقای لیل موزیقای او چی او کاش مانسترو دی درنگ دی چتا چی لیدن بیکنه اللہ قاضی لامون سفرده رگه حالتنی با سباستیان آسان کرد امش با های دلزبونی پیونده چی تون دو تال لنوان هر دو چیان سباستیان رویشت با امیده بزوترین کاد دا چی بدازه توا